بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ndugu zangu katika imani, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema ya kuja ziara kwenu katika mji wenu, mji wa Singida. Kisha nakushukuruni vile vile, nasema jazakumullahu khairan juu ya ukarimu wenu. Ninyi watu wazuri, Allah walipe kila la khairi, awahifadhi, awalinde, akujalie ni baraka katika riziki zenu na vizazi vyenu na maisha yenu yote kwa ujumla. Masha Allah, unakuja unataka kuzungumza, unakutana na watu wengi wanataka kusikiliza. Ni dalili kwamba watu wa mji huu ni watu wazuri. Sasa nimekuja na baadhi ya wasia, ni kwa ajili ya nafsi yangu mimi awalan, na vile vile kwa ajili ya ndugu zangu katika imani, ndugu zangu ambao wanajishughulisha na alilm, na vile vile wale ambao wanajishughulisha na maisha, wanajishughulisha na kuhangaikia familia zao, kutafuta riziki. Nasiha hizo ni kwa ajili ya sisi sote. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake atujalie miongoni mwa wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wanasikiliza alafu wanatekeleza. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, as'alu Allah an la yaj'al kalami hujjatan 'alayya wa an yaj'alahu hujjatan li, an yanfa'ani bima aqul وأن يجعلني خيرا مما أقول، أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. ندوكت كيمان سيست لكسانيك هابا تنتك فيتو بميلي رضا الله والجنة. رافز الله سبحانه وتعالى نبيبوياك الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta hapa katika hii dunia ni kwa ajili ya kutafuta zile asbabu ambazo ameziweka yeye ndani ya kitabu chake. Ni kwa ajili ya kufikia kwake unafika katika mazingira ya usalama, akupokee, akuingize katika ikram, na vile vile unajiepusha zile asbabu ambazo zitakupelekea wewe kukosa radhi za Allah na pepo yake. Nasalullah salama. Ndugu katika imani, mimi nataka nizungumzie vitu kumi. Kama una peni, una karatasi, unaweza kuandika angalau kwa ufupi, ili kila baadhi ya wakati fulani unakumbuka hizi nukta kumi, na hisi ni muhimu sana katika maisha yetu. Naam wallah, hakuna Muislamu yoyote ambaye anajitambua na kusudia yeye anajua kwa nini yeye yuko hapa katika hii dunia. Anafahamu, anajitambua kwamba mimi nimeletwa katika hii dunia li ibadatillah. Na mwisho wa ibadatullah subhanahu wa ta'ala nipate radhi za Allah wal janna. Wewe ukaa hapa hivi bure bila sababu. تريد رضا الله والدار الآخرة. ونتكراضي زمولة na pepo yake. I'mal, fanya kazi. Pepo yake subhanahu wa ta'ala haipatikani la bitamanni wala bitashahi inni uridu aljanna, kwa kusema tu la, labudu min al'amal. Ahibati fillah, anwani yangu madakhilu shaitan juu ya mja, zile njia ambazo anazitumia shaitan ni kwa ajili ya kuwapoteza wanadamu. Akiweza kuwapoteza, akishindwa kuwapoteza, anawashusha min darajati al-kamal, kutokana na zile daraja za ukamilifu anawashusha katika daraja za chini. Intabe, intabe. Kwa hiyo sisi tuko katika darasa, semeni muhadhara, semeni nadwa, semeni mawaidha, semeni kauli yote, misamiati yote, almuhimu sisi tuko hapa kwa ajili ya kukumbushana. As'alullah an yanfa'ana, as'alullah an yanfa'ana. Qulu amin. Naam. Ndugu zangu katika imani, ash-shaytan aqsama 'ala Allah fa bi'izzatik, aliapa kwa utukufu Allah ya kwamba atakupoteza. Na Allah subhanahu wa ta'ala alituambia ndani ya Al-Qur'an, ash-shaytan 'aduwwun mubin. Kuna ikhtilaf juu yake? أو استاذ كنا اختلاف كنا قولين للعلماء أو ثلاثة أقوال الشافعية ونسمى هيفي والحنابل نسمى هيفي والمالكية نسمى لا الشيطان عدو مبين هكونا مجدالة فبعزتك لأغوينهم ووته صوتي وليوكا هابا كتك درسة ني وميينجي كتك ريكود ياكي نحسابو ياكي أتوا بوتيزا إلا عبادك أسأل الله أن نكون منهم. تنمومب الله تجيلي توم ينقوني مواو عبادك المخلصين تتكري قراءة نكينجين المخلصين أهل الإخلاص. وكيوة من أهل الإخلاص والله هزي نكتكون كومي وتزويك تكهي سابوياك وكيامك نوكلالة ونكوى مكيني نهزي نكتكومي نكونا زنجين ni miongoni mwa mbinu za shaitan. Ash-shaitan yaarifu al-halal wa yaarifu al-haram, ni mjuzi, na ndio maana anakujia min jihati ta'a, kwa njia ya utiifu, kwa njia ya ibada, kwa njia ya qiyamul layl, kwa njia ya sala, kwa njia ya zile amali za salihat, anapita katika hizi njia. Na vile vile anakuja kwa njia nyingine, njia ya al-maasi, الكفر الشرك النفاق البدع. انا zitumia hizi njia mbili, anamwaza huyu mja mtamwezaje huyu. لذلك ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. huku salama wewe, hasa ukikumbuka kwamba nafsi yako ni msaidizi wa hali ya juu, anamsaidia juu yako. Inna an-nafsa la'ammara bis-su' au bil-khair. Bis-su' an-nafs ammara bis-su'. Unakuja unataka kufanya qiyamul layl, unaamka, subiri, subiri, amamaka laylun tawil, bado kuna usiku mrefu, subiri. Nafs unataka kukaa darasani, ah, mpaka al-maghrib, muda mrefu sana, kidogo na kaa nusu saa alafu utatoka. Au atakushughulisha kwa simu, atakushughulisha kwa message za WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Unaacha qala Allah, kusikiliza maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, alafu unakaa darasani unaangalia WhatsApp. Min ayn? Si min ash-shaytan. Anaingia mtu katika salati al-jumua kwa ajili ya kusikiliza al-khutbah, anaegemea kwenye nguzo alafu analala. Mara ngapi? Mara kwa mara tunasema. Ulishawahi kumuona mtu amefika dukani kwake kwa ajili ya kuuza bidhaa zake alafu akaanza kusinzia? Mteja anamwambia, naomba sukari, naomba chumvi, naomba mchele, naomba, alafu anasinzia. Sawa, subiri, alafu anasinzia. La yumkin. Lakini anamwacha mpaka kwenye sala, kwenye dhikr, alafu anamshughulisha, anamtia usingizi. Hakadha shaytan. Anatekeleza kasam yake. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ukarimu wake amiwalinda, amiwahifadhi, amiwapa yakava, utambuzi, wako makini sana, wako karibu na Mola wao, hawatadhurika abadan. Kwa nini? Kwa sababu wa inna lahu lahafidhin, wa inna alayhi lahafidhin kiraman yahfadhunahu min amri Allah. Wanamlinda, wanamuhifadhi bi amri Allah. Unakuja unashika simu unataka kuangalia jambo la haram, nafsi nasema mara moja tu, Allah ghafur rahim. Iblis anasema, shaitana kwambia, si Mtume SAW anasema, ya ibadi, ya ibn Adam, law balagha dhunubuka anana as-sama, madhambi yako yangifika angani mbinguni kabisa, thumma staghfartani la ghafartu laka wala ubali. Ha? Ash-shaytana kwambia, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya kukuadhibu. Tizama mara moja. Hakadha ash-shaytani yafanya. Na wewe unaangalia. Lakini kama utakuwa miongoni mwa al-mukhlisin, al-mukhlasin waliosalimika na wakasalimishwa na Mola wao, Allah subhanahu wa ta'ala anakulinda. Unapata wa'idhu al-iman ndani ya nafsi yako. Inajitokeza ndani ya nafsi yako kwambia la ittaqillah kwa nadhara moja tu. Ukiangalia mara moja tu utapoteza uhusiano uliokuwa baina yako baina Allah. Wewe unataka kuwa na fil katika aljanna pamoja na masahaba pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabr subira juu ya kujizuia anil maasi kutokana na dhambi, subira ala ta'a juu ya kumti Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaa mpaka maghrib, naam takaa mpaka maghrib, siku ajili ya radhi Allah za Allah, siku ajili ya kupata pepo yake. Mara ngapi nilika kuangalia mpira masaa mangapi? Kweli siku ile ustadi. Sikusudii wewe, lakini kweli kweli watu wanakaa masaa kuangalia mpira. Alafu akimaliza wanaenda kujadili. Mulakhas ni mukhtasar wa shughuli za mpira. Alafu akimaliza tayari amejaza nafsi yake kwa uchafu wa dunia. Aljanna ghalia. Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya ahli al-akhirah. Turid an takun min ahli al-akhirah, unataka kuwa miongoni mwao, jitahidi katika kumwomba Allah kunusuru katika hii dunia, katika hii zama zetu, ad-dunya wan-nafs wash-shaytan wal-hawa. Matamanio yako, maadui wanne na wewe peke yako, ili upate nusura ya Allah. Tunakaa sasa hivi tunakumbushana, alafu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi, atulinde. Tayeb. Habati fillah. Ndugu zangu katika imani, bismillah. Wabihi nasta'in ala umur ad-dunya wad-din. Al-madkhal al-awwal. Njia ya kwanza ni miongoni mwa njia ambazo shaitan anazifuatilia sana. Inda naqsi al-iman. Ni wakati wa kupungukiwa katika iman, mapungufu ya iman. Inaposhuka iman, ash-shaytana anaanza. Sisi tunasoma katika kauli za Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ihtadaw zadahum huda. Walladhina ihtadaw ni wale waliopata hidaya, wale waliongoka wakatafuta hidaya. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala atawelekeza na atawapa hidaya, ataongezea katika hidaya. Ash-shaytana anasubiri apate chansi imani yako ishuke. Ikishuka imani yako anakushughulikia. Lidhalik yajhad wa yajtahid kulla al-ijtihad. Imani yako ishuke. Mimi nazungumza kwa wale ambao imani zao mashaallah ziko juu. Sizungumzi wale ambao tariku sala, wale ambao la yadhkuruna Allah, hawamtaji Allah, wale ambao hawana habari na Mola wao, wala hawana habari na akhira, wala hawana hata mawazo ya kufikiria pepo, la hawapo. La, mimi nakusudia hao ambao wana hadhi min al-iman na tunatofautiana. Qala subhanahu wa ta'ala, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Atawaongoza katika njia yake. الشيطان نصبيري كتك نقص الإيمان نا كنا نجي زاكي نا كنا علامة زاكي كنا علامة وكيزيونا فهام يقوم بويوي إيمان يقو مشوكا نميونغوني مهيزي علامة الخشوع عند الذكر نكوباتا خشوع نوني نكيفو وقات وكسكليز الذكر نا وقات وكسكليز كلام الله sawa na vile vile miongoni mwa alama miongoni mwa alama ziadatul iman alkhushu' kinyume chake ukiwa mbali na unyenyekevu katika dhikr katika taa katika sala katika qur'an ghafil ibani yako imeshuka alghafla anil qur'an naanza kwa hii ghafla hii ni miongoni mwa alama katika kupungukiwa katika imani kushuka katika imani nauliza swali na sitaki jawabu inapita mwezi mzima hujasoma Qur'an aljawabu katika nafsi yako unaweza ukakaa mwezi mzima hujasema subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim mtume sallallahu alaihi wasallam kalimatan خفيفتان على اللسان مبيزة كتك وليمي ثقيلتان في الميزان حبيبتان مزيتو كتك مزاني نا ينمبندزش الرحمن ينقبليك والرحمن كسيما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جيه ونفيت مويزي بيلا كسيما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طيب جيه ونفسكليز الأذان في بموياكو أش الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أذكار بعد الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك وبارك بك مشوى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة بك مشواك ألفنا ونندك ونتشوى الوضوء بسم الله ونتوضأ بعدك ماليزة ونسيما أشهد أن لا وكماليزة ونلك المسجد وننجي بسم الله والصلاة والسلام ونفجى دعاء يكون يجي المسجد ألف ننزك صلي تحية ننزك صلي زي السنة القبلية ننزك امتاج الله إلى وقت الصلاة إيش بعد داني صالة ونكون حاضر القلب تتنقل بين الجنة نبين رحمة الله داني صالة ونكون بوك الجنة unakumbuka nafasi yake unakumbuka pepo ya Rahman subhanahu wa ta'ala huruma yake ukarimu wake mpaka umalize unamaliza sala yako katika hii hali baada ya sala astaghfirullah unaitazil adhkari zote kama sasa hivi baada ya asr unasoma adhkaru sabah wal masa ayatul kursi qul huwa allah maratatu qul a'udhu rabbil maraf marat qul a'udhu rabbin nas maratatu unasoma fundisha familia yako unasomea watoto wako hivi je ukiwa huku hivi wewe umeshuka na unaendelea kushuka na shetani anakushughulikia mpaka anakufikisha katika sehemu sio nzuri intabe kwa makini sana kama unataka radhi za Allah na pepo yake intabe useme mimi ni ustadhi mimi ni sheikh mimi ashaitani haangalii wa ashaitani anakushughulikia na wewe ni binadamu ukiwa ni sheikh utasahau utaghafilika Muislamu wa kawaida utaghafilika, ni ustadhi utaghafilika, kwa hiyo kuna haja ya kuwa makini. Nasallallahu al-afwa al-afia. Al-ghafla 'an al-dhikr, al-ghafla 'an al-istighfar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi al-yawm mara ngapi? Fi al-yawm 100 mara." Kuna riwaya zaidi ya mara 70 au sio? Je, kwa siku napiga istighfar mara 100? Angalau. Astaghfirullah kwa siku mara 100 angalau. Abu Huraira alikuwa anapiga تسبيح مرة 1000 كونزيا طلوع الفجر مبكنا فلالة كشماليزة مرة 1000 أكيوليوزة وسما كولنجانا مذنبي يانغو 10,000 سو مرة 1000 1000 أنا بيغ تسويوي أنقلاو مرة 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير مرة 100 unaipiga kwa siku unapata ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada alfajr mpaka saa 4 hujapiga umekosa ulinzi kuanzia baada alfajr mpaka saa 4 ukipiga mchana umikosa ulinzi kuanzia baada alfajr mpaka mchana. Kwa nini? Weka katika hisabu yako, la taghfar ani dhikr wal istighfar. Kadhalika ndugu zangu katika iman, ukitaka kujua kwamba imani yako imeshuka, muhasabatu nafsi, una ratiba ya kuhesabu nafsi yako. Hii ni katika kipengele cha kwanza, nasema katika kupungukiwa, katika kushuka katika imani. Ikipungua imani, je, una kawaida ya kuhesabu nafsi yako? Weka ratiba kila siku kabla ya kulala, kama unavyohesabu biashara zako na mali yako na mambo yako ya kimaisha, vile vile hesabu amali zako, akwali zako, yote uhesabu. At-tauba, una kawaida ya kufanya tauba mara kwa mara? Astaghfirullah tubu ilayhi, leo nimekosea makosa mangapi? Asubuhi kuna mwanamke alikuwa anapita nikamtizama, astaghfirullah tubu ilayhi, astaghfirullah tubu ilayhi, astaghfirullah. Leo nilimsengenya fulana, astaghfirullah tubu ilayhi, allahumma ighfir li, allahumma ighfir li, allahumma ighfir lahu, allahumma arhamhu, allahumma askinhu fasih jannatik, allahumma tajawaz anni wa anhu. Niliangalia, nilitizama, tuhasib nafsak. Hatha huwa salih, mwema yuko hivi. Hivi napiga mfano ili tujiangalie kwamba sisi kweli ni waja wema au tunajidanganya. Naam, wallahi, nasalallaha alafia, nasalallaha alhidaya. Yani tujaribu kukutaja hivi vitu, yani tunajikuta kwamba sisi tuko mbali, tuko mbali. Illa man rahimallah وقليل من عبادي الشكور والشيء بالشيء يذكر. نعم الله ونذكرك نعم نعمة الله ونذكرك نعمة يا عافية نعمة يا ماشو نعمة يا ميكونو نعمة يا ميجو نعمة هذه سابيكي ونكوايدة كوكا ووو نفاميليا ياكو وتتواكو ونكمبوشك ونعمة الله جو ياو ونكوايدة كوكا نفاميليا كونا أمريشك وصالة unaamrisha kwa khairi, unaamrisha, unakaa nao, unawafundisha. Wanangu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika hii dunia ni kwa ajili ya akhirah, si kwa ajili ya dunia. Kwa hiyo nyinyi hapa si kwenu, mtaishi mtakufa, lakini lazima turudi kwetu. Ah, kwetu ni wapi? Kwa baba yetu Adam fil janna. Mnajua ili tuingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na turudi kwetu, lazima tuwe na tauhid, tuwe na taa, sala, unafundisha. Ulijaribu kufanya hivyo? Alghafla, tuko ghafil anillah, nasallallahu alaihi wasallam, allahumma hdina fi man hadait. Jambo la pili ni kughaflika. Nimesema njia ambayo shaitani anaitumia, sehemu ya kwanza wakati wa kushuka kwa imani, sehemu ya pili ni wakati wa kughaflika, na imetaja mfano mbalimbali, na hivyo vyote hivi 10 vinaingiliana, vina uhusiano. Jambo la tatu ndugu zangu katika iman, ar-rukunu ila salahi dhahir wal-ightirari bihi. Ar-rukun ila salahi dhahir, wegemeza kwa wema wa dhahiri yako. Masha Allah, unasali sala tano, alhamdulillah. Unafunga, alhamdulillah. Unajitahidi kuzingatia madhhar ya nje, alhamdulillah, unajitahidi. Lakini salahu al-batin, je, unaiangalia? Ash-shaytanu anapata fursa kuingia katika hii sehemu pia. Anakuambia wewe ni mwema, angalia watu wangapi sio kama wewe. Kwanza wewe unasali, kwanza wewe unafunga, kwanza wewe mbona unasinzia wewe? Njoo hapa, njoo kae hapa ili wewe usingie na kukumbusha. Unaitwa nani? Ah? Ustaz, unaitwa nani? Abdurrahman. Jazakallahu khair. Usimpe shaytan. Unazungumzia nini sasa hivi? Mambo hayo. Sallallahu alhidayah lilaljamee. Tayib. Sote tunachoka. Ujue mtu ana mazingira gani? Binadamu yeye. Kwa hiyo ni kukaa hapa, sidhani kama utasinzia tena. Nisamehe, sikusudi kukuaibisha wallahi. Taawanu ala albirri wattaqwa. Tayib. Sasa ukigemeza kwa katika dhahiri yako kwamba mimi hadha madkhal ni mlango mkubwa tena shetani huwa ni mlango mzuri sana ya kupoteza. Kwa nini? Utakuwa unafanya ghiba hujali, maana wewe ni mwema. Utakuwa unaangalia alharam hujali, kwa sababu wewe ndani ya nafsi yako kwamba mimi ni mwema. Utakuwa unafanya mukhalafat baina yako na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, baina yako na baina ya waja wa Rahman subhanahu wa ta'ala, na moyo wako hautetereki wala hauathiriki, kwa sababu wewe shayari imeshajengeka katika nafsi yako wewe ni mwema. La ya akhi, Umar radhiallahu anhu anasema, ametaja al-Imam Muhammad bin Sa'd al-Basri katika kitabu chake Tabaqat, akizungumzia sira ya Umar, yeye anasema, wallahi law athirat baghlatun fi al-Iraq la khashitu an yas'alani la anha. Ngamia angejikua katika barabara yake huko katika mji wa Iraq au nchi Iraq, na yuko Madina, anasema ningekufia wallahi, Allah anaweza akaniuliza juu yake, kwa nini hujamtengenezea barabara yake? Ngamia sio binadamu. Hadha Umar radhiallahu anhu. Hey, Abu Bakr radhiallahu anhu alikuwa katika khauf ya kumkhofu Allah katika hali ya juu. Tayeb, Abu Bakr ni mtu wa pili anaingia aljanna baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr ni mubashar biljanna. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema Abu Bakr min ahli aljanna, Umar min ahli aljanna, Uthman min ahli aljanna, Ali min ahli aljanna. Lakini ukiangalia amali zao kana kwamba wao yani wana hofu sana na ghadhabu Allah na moto Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu yangu katika imani, usihadaike kwa sababu wewe umevaa kanzu, wewe umeacha ndevu zako, wewe mashaallah umejitahidi katika kubani sifu saqi alafu karidhika. I'mal salih walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, yu'tun wanafanya khairi, wanafanya wema, yaqumuna al-layl yasumuna an-nahar, wanafunga mchana, wanafanya istighfar, wanafanya tasbih, wanamcha Allah katika siri, lakini bado yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, nyoyo zao zina wajal. Wajal maana yake ni khauf, wanahofia Allah pingine hajakubali amali zao, hajakubali kujukurubisha kwao. Sifatu salihin, sifa za waja wema wa kuhivi. Wewe ndio unatakiwa kuwa mwenye hofu zaidi kuliko hata watu wa kawaida, na unajiona kwamba wewe uko chini katika imani kuliko hata hao ambao ni wasala tano. Al-imani iko hivi, ukimuona mzee ambaye anasali sala tano na anaangalia maisha yake na angalia watoto wake na wajukuu wake, unajiweka katika nafsi yako kwamba huyu mzee ananizidi katika imani mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ametangulia kabla yangu, amefanya ibada nyingi kuliko wangu. Wewe unatakiwa una itikadi kama hiyo. Na ukimwona yule ambaye yuko chini yako, sema huyu ni bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mimi, kwa sababu hajafanya madhambi kama alivyofanya mimi. Haya maelezo yanatajwa na waja wema waliotangulia. Unajishusha, unajihisabu. Lakini ukikubali, shetani anakuja anakuambia, leo wewe umesali dhuha tena rak'a nne. Ni nani alisali kama wewe? Jana ulifanya qiyamul layl. Ni nani alisali katika usiku kama wewe? Tena ukawa na khushu', unyenyekevu, ukalia katika sala. Hakuna aliyekuona wewe, alafu unakuja unaridhika na kauli yake. Ile kauli inakuwa ina athari ndani ya nafsi yako. Hii ndio inaitwa al-ujub. Amali yako inaporomoka. Unafanya alafu unakohofu. Faida yake nini? Faida yake inakuwa mni tamamu tawadhu, nyenyekevu. Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Tayeb, sehemu ya nne ndugu zangu katika imani, na hii sehemu ni hatari, al-ghadab. Ghadabu, hasira ni mlango wa hatari. Na sisi sote tuna ghadhab, sote tuna hasira, na tunatofautiana katika athari zake. Kuna wingu wengine Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala amewafikisha, wanajizuia mara moja haraka, anajizuia bitawfiqillah. Kuna wengine akikasirika anajizuia baada ya kulalamika, baada ya Na kuna wengine anafanya vurugu kabisa kabisa, anatukana, anapiga, mikono anacheza, anafanya. Sasa kila mmoja atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kujizuia kwake kulingana na ile hali aliyokuwa katika nafsi yake. Kumbukeni Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa anapita, akampitia mama mmoja analia juu ya kaburi lake, unafahamu hadith Ibn Abbas katika Sahih Muslim au fi Sahih, sikumbuki hivi sasa. Akamwambia ittaqillah, alikuwa analia, analia juu ya marehemu. Mtume akamwambia ittaqillah, mcha Mola wako, wasbiri, uwe na subira. Yani usizungumze maneno ambayo yanaashiria kwamba wewe unaipinga qadar, hutaki kukubali. Yule mama alimwambia ilaika anni, kwenda zako, katika lugha yetu kwenda zako, fa innaka lam tusab bi musibati, hakika wewe huna uchungu au hujapatwa kama nilipopatwa mimi na msiba wangu, kwenda zako. Alipomwambia kwenda zako, sawa, akaenda zake. Sio alimwambia kwenda zako, akaenda zake. Baadaye akaambiwa yule Rasulullah, yule ni mtume. Allahu akbar, akamfuata. Alipofika kwake, ya Rasulullah, mimi nilikuwa sikujui kama ya Rasulullah. Mtume akamwambia inna masabru inda sadma alula, subira ambayo Allah analipa juu yake malipo yaliyokamilika ni katika mwanzo wa msiba, unaposhuka vile vile alghadab, unaposhikwa na ghadab haraka unakumbuka kauli nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa ash-shadid bis-sur'a walakin ash-shadid, mbele Allah mwenye nguvu katika iman, alladhi yamliku nafsahu, anaidhibiti nafsi yake wakati wa ghadab, wakati wa hasira. Allah almusta'an. Hasira na ghadab ni mlango ambao shaitani anautumia, kwa sababu angalia, unapokasirika zile athari ambazo zitajitokeza ima katika kauli au katika kitendo, athari yake kutokana na matendo yako. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kwa nini shaitani anaitumia ghadab? Ni kama njia kubwa ya kuvuruga watu na kuwatoa nje ya mstari, lianna alghadab yudhifu alaql, ghadhabu inadhoofisha akili au inaifunika akili. Unaweza kumkuta mtu akikasirika, rahisi hata kusema, kutaja, kutamka matusi ya mtani, baadaye anakuja nakumbuka, lakini tayari imeshatoka na watu wamesikia. Akikasirika anaweza kavunja, anaweza karusha, anaweza wala hawla wala quwwata illa billah. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadith Sulaiman bin Surd fi sahihain, wasahaba walikuwa wamekaa na wakaanza pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم, wamekaa kaanza wawili kugombana baina yao, wakaanza kutukanana, mmoja uso wake umebadilika kabisa, umevimba kwa ajili ya hasira. Na Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hakika mimi ninalifahamu neno ambalo akilitamka huyu yote hali ambayo anaikuta yeye ingeondoka, ni kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kwa hiyo ukimwona ndugu yako, mke wako, mzazi wako, mdogo wako, jirani yako, rafiki yako, mtu yote ambaye ghadhab imemshika mbele yako, mwambie a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-ghadhab kathan nar, mfano wa moto unapanda. Na ndio maana katika adabu za kukabiliana na ghadhab tulifundishwa, ukiwa umesimama kaa chini. Ukikaa chini huwezi kujikuta ile hali ambayo unaikuta ukiwa umesimama. Hii hali tunashuhudia sisi wote. Au ukiwa umekaa lala, huwezi ukala umelala alafu kuna hasira unatukana unajibizana, haiwezekani. Alghadab yas'ad, inapanda, ni mfano wake, mfano wa moto. Na vile vile miongoni mwa adabu tulifundishwa kuchukua nini? Alwudhu. Kwa nini? Kwa sababu alghadab minan nar, na unapochukua wudhu unauzima. Hadhihi adab zinapatikana wakati gani? Liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid, hadhirul qalb, moyo wake ku hai, yarju Allah, والدار الآخرة. إيه والله العظيم، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن لا يحرمنا رضاه وأن لا يحرمنا جنته. لون الجمعة عندك زمكت كإيمان كتك مش ويوم الجمعة كنا ساعة مستجابة شيء بالشيء تنكم بشانا تسي سهاو هي ساعة كنا وقت مدوغ سانا وكموانب الله سبحانه وتعالى دعاء كتك خير يا دنيا آخرة دعاء ينكوني مستجاب مم بالله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الصالحين أكو جيالي وميانقوني مو أهل الجنة ميانقوني مواباط وليونيميش وأن الله كتك ببوياك كتك آخرة نوسيباتي متيسو مرمبيلي دنياني آخرة ونتسيك دنياني ألافو كواجيلي غفلة نكجيك مبالي نمولواك ونكويندك وتسيك في الآخرة. صلى الله السلامة. طيب دوزا نمبر غافي سايبي نمبر 5 هل عجله وعدم التاني ni kufanya haraka katika mambo na kutokuwa na utulivu wa tathabbut na kuhakiki uchunguzi unaamua haraka. La ilaha illa Allah, wallahi tabia inatusumbua. Kweli usikweli ustadhi? Wewe unacheka. Kweli usikweli? Simama. Tabia gani ambayo inanisumbua mimi na nakusumbua wewe? Sio unaitikia kweli alafu hujui jambo gani? Tabia gani? Ni kuwa na haraka katika hasa ukianza kupokea taarifa sio nzuri juu yako. Adam التأني التأني من الإيمان katika mambo. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أتكفك جييني الله مسمى فاسق حتى كما نكون صالي ونفنغ وكلتا تعريفة سينزوري كون دقياكو تياري ومشينجا نايلة تعريفة ينام شفوة ينام بروغة ومشينجا كتكهي صفة. كونيني كسباب الفاسق نكازياك كفسديشة نكفتنيشة بين يواتو. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. تفتيني وشنغوزي مسفاني هراكا وسفاني هراكا ككبابة إلي قولي موجة كموجة ألافو كينجيزة كتك نفسياك ألافو كتنجنزة جوياك أحكام وكتنجنزة جوياك مامبو مبالي مبالي أمبايو نكينيو من القرآن كينيو من السنة كينيو من أخلاق زمتم محمد صلى الله عليه وسلم كينيو من أخلاق زواجوهم والتنقلية. Na wewe unajiona ni mina salihin, ni katika waja wema, ni miongoni mwa watu ambao wanajitahidi sana katika madhhar ya Kiislamu ya Kisunna, lakini katika hili swala tunafeli. Wallahi mara nyingi tunafeli, illa masha Allah wa qalil qalilun min ibadi. Na hao qalil wako wapi? Unawatafuta. Mara nyingi tunapokea, anakuja anakuambia fulani ameniambia kwamba wewe huna elimu. Sasa kusema wewe mpumbavu au la, wewe huna elimu, wewe umeenda mpaka sehemu fulani lakini masomo yamekushinda, kama binadamu lazima inamchoma, anakasirika na Iblisi anakuja hapa ndo kabisa anacheza mpaka ana, wewe huna elimu, wewe umekaa masomo yamekushinda, anasema hivi juu yako, anamjaza mpaka anakuwa tayari la yaqil wala yafham, na moyo wake umejaa chuki na amekubali maneno ya yule fasik na hajakubali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakapokujieni fasik, ni mtu afuska kwa habari, fanyeni uchunguzi utafiti. La mbona mmoja kwa moja anaanza kufanya hukumu na anatekeleza, unapita unapishana naye, assalamu alaykum, angalia mukhalafa athari zake. Hapa shaitani amefanyikiwa au hajafanyikiwa? Amefanyikiwa. Tayari. Assalamu alaykum, vipi hali yako? Ajibu, haitikii. Kwa nini? Tayib, katika sheria tunatakiwa huyu alimletea taarifa. Mwite yule. Mwite, unakutanisha baina yao. مثلا kuna mtu alimletea Sheikh Abu Mus'ab taarifa fulani juu ya mtu mwingine, kasema yeye, kasema kweli umemmsikia? Naam, mimi nilimmsikia. Ah, tayeb, subiri. Salamu alaykum, samahani na kuhitaji mara moja, naomba uje mara moja, mimi nakusubiri. Wewe subiri, usiondoke hapa. Aleta taarifa huyo, unakutanisha baina yao. Ehe, sema yale uliniambia, alisema nini huyu, ili aache tabia yake asirudie tena katika uovu. Ni uovu, na huyu mtu ambaye anafanya hivi ni muovu, fasidun niyya, amefisidika katika nia yake, fasidul qalb, moyo wake umeharibika, fasidul akhlaq, la yakhafu Allah wala yakhafu an-nar wala ghafla imemfunika. Kwa nini? Kwa nini unafisidisha? Qala sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu al-janna Nammam ni mtu ambaye anachunganisha, anatia fitna baina ya watu, hawezi kuingia katika pepo ya Allah. Kwa maana hii tabia ni kabira, min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Ashaitana anaitumia. Na kosa lingine, yule mpokeaji ambaye anapokea ni dhaif vile vile. Kwa nini usifanye tathabbut? Kwa nini unafanya haraka katika kutekeleza na kukubali kauli yake? Hii dalili ya kwamba huyu mtu ambaye alipokea hii taarifa na akaifanya kazi moja kwa moja bila kufanya uchunguzi, laysa indahu razana, hudu, utulivu umepunguka kwake, utulivu. Na yule ambaye yuko kinyume ni mtulivu, ana upana wa basira, ana dhabt linnafs, anaidhibiti nafsi yake, na vile vile ana upeo mbali, afanye haraka. Ehe, sawa. Al-Hasan al-Basri au mmoja wa jamaa waliotangulia alifuatwa na mtu akamwambia fulani, kaniambia wewe kadha. Alipomaliza akamwambia, ash-shaytan hajapata mtu aposta wa kuniletea taarifa habari zaidi yako wewe, hajapata shaytani mtu kumtuma kuja kuletea maneno hayo ili nimchukie ndugu yangu zaidi yako wewe. Yani huyu katumwa na shaitani. Unapochukua taarifa kwenda kwa fulani kumjaza juu ya ndugu yako, wewe umetumwa na shaitani, wala hujua tumwa na Rahman. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam anasema laysa al-kadhabu, si muongo yule ambaye yakulu khairan, anasema maneno kauli ya khairi, maneno ya khairi ni kwa ajili ya kusuluhisha baina ya watu, au yanmi khairan, au akatunga maneno ya khairi, hata kama yale maneno hayajasemwa. Unakuja kwa huyu unamwambia, wallahi fulani au fulani aliniambia wewe ni mtu mzuri, wewe ni mwema, wewe una akhlaki nzuri, wewe huna chuki. Hajasema, lakini yeye anataka kutengeneza baina yake na baina ndugu yake, alafu anaenda kwa yule anamwambia, subhanallah, nilikutana na fulani alikutaja kwa uzuri sana, akasema yeye anakupenda lillahi, wewe mtu mzuri, wewe ni mwema, wewe ni ndugu yake, lakini sisi ni wanadamu, tuna mapungufu, tuna ghafilika. Ametengeneza au hajatengeneza? Sasa huyu Rasul SAW laysa al-kadhab, si mwongo huyu, tofauti na yule, hana raha, hana kazi zaidi ya kwenda kuvuruga baina ya waumini tu, ni kazi yake. Unasema kana kwamba ameajiriwa na Iblis. Kuna watu hawana kazi zaidi ya kutia fitna baina ya watu na kuchunganisha baina ya watu na kujaza nyoyo zao chuki na uadui, hana kazi zaidi ya kazi. Halafu anataka kuwa min ahli aljanna, anataka kuwa pamoja na as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar, anataka kuwa pamoja na wale walladhina tabauhum bi ihsan, anna lahu dhalik. Ni akhlaqi zake akhlaqu shayatin. La, abadan, la yumkin dhalik. Haiwezekani. Naam. La ilaha illa Allah, nas'alullah an yahdiyana li ihsan al-akhlaq. لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يكفينا شرها وسيئها، لا يكفي شرها وسيئها إلا هو. إيه نعم، الله سبحانه وتعالى بكياك هنيم كريم كما ونتبيه يوم بالله زديش دعاء ونبوامك وسيك كتك قيام الليل، يا رب يا الله يا أرحم الراحمين ميمي ني مجواكو ميمي ني ضعيف الإيمان ميمي ني نكوسيا نينا مكوسا مينجي نينا تبيا يكوا سنجينيا ندوغزانغو نينا تبيا يكوا فانيا كذا نكذا اللهم اهديني اللهم أصلحني اللهم كذا ونمومب الله أكونغوزي كتك أخلاق جيمة أخلاق زواج ويمة أخلاق الأنبياء أخلاق الصالحين أخلاق أهل الجنة سورة تقوى بموجناو ها معاذ رضي الله عنه أنا كوجكم تمي صلى الله عليه وسلم أنا سيما يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة أنا مبيا متمي صلى الله عليه وسلم ميمي نومبا ورافقك ياك كتكبيفو متمي صلى الله عليه وسلم كمبيا أعني على نفسك بكثرة السجود بس نسيدي جو يا نفسي ياكو وكثريش سجود كثريش نافلة كثريش طاعة ويزكم كوتمتو الله سبحانه وتعالى ممشقوه أمي ولندا ميواته أمي ليندا مايشياكه هي كونزيا صبوهي مبكى ديوني بين قراءة القرآن بين الذكر بين الاستغفار بين صلاة نافلة بين صوم ذا سنة بين طاعة بين كتنبلي ندوغ زاكي كتك إيمان بين كفانيا بين الصدقات بين صدقات زوليمي يي ني ما شاء الله نور نور ينتنبيه كتك هي أرضي صالح وكمونا ونهونا صلاحنا ويما جو ياكي هل فكاونا هذه أخلاق كما هذه أخلاق الأرض مانا الأخلاق كن أخلاق السماء نكون أخلاق الأرض أخلاق الأرض أخلاق الشياطين ساوى أخلاق زنبينغو أخلاق الملائكة أخلاق ذا الأنبياء زوات وجوه سسويوي هنغلية ميمي أخلاق زنغو زنفنانا نواتو جاني نكوندي جاني أخلاق السماء أخلاق الملائكة أخلاق زوات وجوه أو أخلاق الأرض الشياطين سس أهل السماء أهل الآخرة أهل الجنة سيمزاو نيو سيمياو نيو نا حتى أخلاق زاو زيو لكن وكم كتمت مويواكي نمشافو ومجا حسد ومجا تشوكي ومجا بغضة ومجا ودوي أنا لالا جو يا ودوي أنا أمك جو يا ودوي أولي واكو كم كسي يعني وكفاي وكم كسوا باسي هكونا مسماها ولا هانا رحمة ولا هكونا وبولي كواكي ولا هكونا نسميه ولا هكون من نرودي كتك كس أبدا يهي نمفان واكي مفان وجيوه بالي كنا وقات فلاني جيوه نيافذالي كلكو يهي ويهي ونفوات انجيه جاني ويهي ونفوات ناني رسوله جاني الله نمسيف متمياكي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين متمياكي لرحمة ويهي ونفوات ناني وسبابه هي صفة لصفة يا إبليس أنا أنبيه وأن الله سبحانه وتعالى مسجودي آدم كسيما مي سويزي سويزي كوانيني ميني خير منه ميني خير كلكو آدم خلقتني من نار أصلي أنغو ميني موتو وخلقته من طين نهو يو آدم أصلي أكني ودونغو ميني بور هزن لغة زاوات وعاويبي دائما ميني العظمة العلو نعوذ بالله نعوذ بالله من صفة أهل النار نعوذ بالله نعوذ بالله نمومب الله تلينده تكتكى بيبو ياكي هي صفة سي صفة زاوة واتوا بيبو ألا أنبئكم بأهل الجنة أهل الجنة انتمي صلى الله عليه وسلم نسيما كل ضعيف نضعيف والي ونيونجي وكيانغالية والي والي وانزا كسليمو أسلمي يكوب واهو نيونيونجي نيونفعفا كل ضعيف مستضعف يعني منيني ضعيف كتك نفسياك نفيل فيل حتى كتك مات شواتني ضعيف نيونجي ضعيف وأهل النار كل عتو غليظ متكبر جواب مكالي هذه أخلاق ذاك كونيني كسببي أنا فناننا النار أنا فناننا جهنم نصفها ياك نيولي نصر فناننا من يكيو وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وبولي ونهرومة wanyenyekevu, ni wenye kutabasamu. Kuna baadhi ya ndugu zangu kimwangalia, wallahi unapata hofu mpaka unalazimika kumwambia shekhi, badilisha sura yako, wewe ni muumini, tabasamu. Kwa nini umekunja uso mpaka hata mtu anashindwa kukutizama? Badilisha sura yako, tabassam. Watabassumuka fi wajhi akhika sadaka. Ukitabasamu katika uso wa ndugu yako ni sadaka. Walikuwa wakimuona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, mtu akimuona tu anampenda haraka. Lakini pia pamoja na kuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa na sura inafurahisha, alikuwa na haiba. Haiba yani Allah amemjalia hadhama fulani. Kuna siku moja alikuja ustadhi, mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anataka kumuliza, kashindwa, karudi na shida yake, akamuita njoo. Anatetemeka. Kwa nini? Adhama tu tauhid, adhama tu taa. Ukizidisha ucha Mungu, ukizidisha taa, ukizidisha khaufu Allah katika nafsi yako, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anadhihirisha hii hali juu yako. Ukijaa chuki, ghadhab, wadui, dhulma, nanana ila akhiri, inadhihiri katika dhahiri yako. Naam. Aljaza min jinsi al-amal. Al-Hasan al-Basri aliulizwa, kwa nini ashabu qiyam al-layl, watu wa qiyam al-layl sura zao ni zina nur? Akasema ni kutokana na ili kheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, ni kuwasiliana na Rahman katika qiyam al-layl, katika usiku, kumtaja Allah, kumuadhimisha Allah, kumtukuza Allah, kusabih, kufanya istighfar, ni waja wema salihin. Allah subhanahu wa ta'ala amejaa katika nafsi zao, amejaa katika yani kila kitu kwao ni Allah. Amewapa athar ile nuru iliyokuwa ndani yao, imedhihirika katika uso, nuru taa, nuru al-iman, nuru al-i'tiqad, wallahi al-azim. Na yote sababu ya hayo matatizo tulionayo sisi, al-bu'd 'an al-Qur'an, ni kujiweka mbali na al-Qur'an, na akhlaq al-Qur'an, tabia za al-Qur'an. Ukiwa unasoma kalamu ar-Rahman mathalan, wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu waseme maneno yaliyo mazuri, inna ash-shaytana yanzahu bainahum, hakika shetani anatia fitna baina yao, inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin, hakika shetani kwa binadamu ni adui aliyokuwa wazi anatekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema subhanahu wa ta'ala, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, sifatul muttaqin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna, al muttaqin nani, alladhina yunfiquna, ambao wanatoa fi sabilillah, fi as-sarra' waqat wa raha والضراء نوقات وهال نقوم والكاظمين الغيظ نوالي ambao wanajizuia ghadhab wanajizuia hasira katika nafsi zao. Ukija kwake yani kama nisamehe, samahaka Allah fi dunya wal akhirah. Almu'min ni mupesi, ni mlaini, ha mlaini almu'min, akikosea mubashara anarudi. Walladhina taqaw, waliomcha Allah, idha massahum ta'ifun min ash-shaytan, wakiguswa na baadhi ya hali fulani katika ash-shaytan, tabia ya ash-shaytan, tadhakkaru, wanakumbuka, fa idha hum mubsirun, ni moja kwa moja wanakuwa na busara, wanakuwa na basira. Wallahi al-azim, ndugu zangu katika iman, nas'alu Allah al-hidayah. Wa yatunaru tena kusema ahlu an-nar kullu 'utuwwin jawwab 'a'il mustakbir. Sasa nani yuko tayari kuwa na sifa za ahli nar? Usisingizie, ukisinzia ustadhi unanichukulisha. Usisinzie ndugu yangu, sitaki kuambia njoo mbele watu wote wakakuangalia nikaonekana mimi na kutia huzuni. Usiniingize kwenye dhambi, tafadhali, liwajhi Allah. Kama unasikia usingizi, jaribu kutoka ukachukua udhu tena kidogo, usifukuze njia ya shetani asikushughulishe. Kusinzia fi sala, kusinzia fi dhikri, wanasema fi sala ابن مسعود نسمى من النفاق نسيم كتك ونافق أو في الذكر نكسينزية في الجهاد من الإيمان والتثبيت كتك ما بمبانا لكن نسينزية في الصلاة في الذكر لا اجتهيدك وحريص ويني مؤمن بإذن الله ويني مويمة ويني صالح نسأل الله أن يصلحنا طيب تمفكنا بانقابي نمبر ستة التوسع في المباحات ومنها كتشوف مفاكة كتك مامبو يا حلال يا مباح بسم الله في المباحات السلام عليكم هل ياكم زيمة التوسع في المباحات ما هو حلال جنبني حلال سي حرام سي بباية تكيكا كدوغو سي بباية تكيفانيا كذا هكونا تتيزو سي حلال سي حرام هاي جكتالي جكتازو هذا باب للشيطان نمفانو الشبع وكثرة الأكل كولا سانا نكشيبا سانا من أثر سينزوري يو ياكو ويزي أنجلية وكيوة كتك صوم نكتك عبادة يا صوم مويو ياكو أثر يا عبادة أثر يا القرآن جو يا مسكيو ياكو إلي راحة أمباي ونيباتة وكيوة كتك عبادة يا صوم نسبب ياكينا الجوع ile njaa lakini subiri mpaka ufuturu alafu unashindilia unashiba mpaka njoo sali tarawih je salatu tarawih kwako na upesi ulikuwa nao ile hali inalingana na sala ya maghrib au salatu al-asri au kuna tofauti as-salihun ambao wanatunza nyoyo zao na wana hofu juu ya nyewe zao wanakuwa makini sana na swala hilo unakula ukikithirisha chakula yathqul alqalb kathratu alta'am kathratu alakl yuthqil alqalb wayughatti albasira basira inafunikwa hatta alfahm fahamu pia alfahm fahamu inapungua ukizidisha alakl tabia أثر ياك نيني ثقل في الذكر وثقل في الصلاة وثقل في ثقل في قراءة القرآن وثقل في أعمال البر أعمال زوته ونكو مزيتو كتقطاع وكتاكو صلي هوزي وكصلي نيوم يا إمام صلا ندف هوزي كوندلي أنا مدمريفو ونتشوك عراكا كويلي أو جمان نسقولي تاني خباري مبازو سيجوني ميزتو وعبي كوني فيتاب أو كوني ni hizi hii hali mtokutana nayo katika maisha yetu na katika hali halisi kweli usi kweli jaribu kula sasa hivi piga chakula usiku mpaka huache nafasi katika ndani ya tumbo lako afangalia utaweza kuamka kiamu leili au kama utaweza kula katika raha na amani la kul ala sunna thuluthu li taame wa thuluthu li sharabe wa thuluthu li hawae ثلث موجة كو أجيليا شاكولا شاكو نثلث موجة كو أجيليا كنواجي شاكو نثلث كو أجيليا هيوة هيني حالي قوايدة لكن والي أمباو ومشيك دراجة زجو وليكوا بنجين حتى ونكولا تشيني ثلث موجة نكو أجيليا كوليندا نيوزاو وقتي مينجي ونهيتاجي كونا مواصليانو نا الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن أنا كو مكيني سانا أنا فونغا نجيا مبيل الشيطان lakini ukiwa unakula kila kitu unataka kuonja unataka kula unakula usaheri kubwa sana na ndio maana alghafla inazidi mashallah yusallimana na pia ni miongoni mwa athari maathari yake alaklu alkathir yazidu alshahwa yuqawi alshahwa matamanio yanaongezeka لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نتفنديشا ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء نكينغا الصوم. ساسا ukiwa wewe ni kijana huna mke wala huna ndoa, sasa ukizidisha taam unakula unakula unakula na matamanio yanaongezeka yanaongezeka, fa ila aina sabil, utaelekea wapi? La saum wala istiqama ambayo imekaa vizuri, shaytana kushughulisha. Na ndio maana mtu akishiba anaenda kutafuta sehemu ya kulala, thaqula albadan, mwili unakuwa mzito sana, thaqula alqalb, moyo unakuwa mzito, anaenda anataka kulala, akilala analala sana, akala kathiran, nama kathiran, analala sana, alafu akiamka anaenda kutafuta watu kupiga story nao kama mashine, anaongea anaongea anaongea anaongea mina sabah mina dhuhur, kuanzia dhuhuri mpaka wakati wa kulala. Aina hadhullah, حظ الله أين؟ أين حظ الاستغفار؟ أين حظ التسبيح؟ أين حظ الذكر؟ أين حظ المحاسبة؟ أين حظ أين أين سنتك الجنة؟ ابن القيم رسيمة: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. الجنة سي رخيصة بل إني غالية ni bidhaa ilikuwa ni ghali, na ughali wake unaongezeka sana juu ya nani? Juu ya al-kaslan, mvivu. Kuna baadhi ya watu yuridu al-janna yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala, anampenda Allah na ana nia nzuri, lakini hana azima, hayuko tayari. Kwa nini? Kwa hizi sababu zilizotangulia na sababu ambazo zitakuja. Ukitaka kupata ile nafasi, ile daraja ya alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin walunaimishwa na Allah miongoni mwa al-anbiya was-siddiqin, na wale waja ambao ni masiddiq walimsaddiq insha Allah, na baadhi ya maulama wamesema al-ulama ndo siddiqin, wash-shuhada na waliokufa fi sabilillah, was-salihin na jamii ya waja wema waliopata radhi za Mola wao wakaingizwa aljanna. Aqal rajul fi aljanna adna rajul. Imekuja baadhi ya athar zilizotajwa katika tafsir, ni mtu wa chini, ni miongoni mwa watu wa pepo, anatizama katika ufalme wake na utawala wake maddul basar. Kuna riwaya masirat ba'a 100 am, masafa ya miaka 100 ni ufalme wake na utawala wake. Inna ashaba aljanna alyawm fi shughulin faakihun, ahlu aljanna wako katika shughuli. Qala ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Sa'id ibn Jubair wa Ikrima, na baadhi wanafunzi ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in, inna ashaba aljanna alyawm fi shughulin faakihun, قالوا في افتضاض الابكار, شغل زاوك ونواك واهل الجنه الحور العين. انت انا ملكي 80 او زيدي من الحور العين, انا وهانا وقاتي شغل زاكي زوتك وهذه نعم امباز ومبيوة في الجنه ويسونتك الجنه وميكوسا هابا في الدنيا منامك ها وميكوسا منامك هل ياكو سينزوري اعمل للاخره اعمل للجنة. الله سبحانه وتعالى تكوب ونواكي وزوري ونواكي صالحات ونواكي طيبات كريمات هكونا مفانواو, خلقهم الله سبحانه وتعالى نكواجي لياكو. السلف الصالح ولبويلوا هي زي معاني زي فنيكا زي مشكونا فاسي زاو زوت, يعني فكرة زاو زوت زي مشكوليوانا هي زي معاني. Mtu analala hasubiri alfajr as-sabah, na akiamka asubuhi hafikiri tena jioni, na maisha yao nyakati zao mashghula bidhikr wa ta'a. kuna taabu kidogo, lakini angalieni sisi sasa hivi jua linazama sasa hivi, ha? Tulikuwa katika asubuhi, tulikuwa katika jana, katika hesabu ya jana, sisi tulikuwa jana imeondoka na leo inaelekea kuondoka, na atakayeishi mpaka kesho, kesho itaondoka. Wa hakadha al-ayyam tasir. Ulikuwa na miaka 5 mtoto mdogo, sasa hivi una miaka 10, kisha 20, kisha 30, kisha 40, kisha 50 60, halafu unasubiri al-akhirah. Asabr ala ta'a, sabr juu ya wema, sabr juu ya, yani kuna haja ya kumomba Allah sana, unajichunga kabisa na maasi na madhambi, usidharau maasi aina yote katika maasi. Almu'min anaiona dhambi juu yake ni mfano wa mlima unataka kuporomoka juu yake, mfano wa mlima unataka kumwangukia. Walmunafiq analiona dhambi yake ni kadhubaba waqa'at ala anfihi, ni mfano wa dhambi, ni mfano wa nzi ametua misimama juu ya pua yake, kaifanya hivi. Ni dhambi kwake, ni kitu kidogo sana, kana kwamba sio dhambi. La hawla wala quwwata illa billah. Tawassu' fil mubahat ni mlango hatari sana, unatushughulisha sana sisi ndugu zangu katika imani, na ndio maana tunakuwa katika kathrat al-kalam, tunazungumza sana kuliko kufanya taa sana. Waja wema waliotangulia walikuwa amaluhum akthar min kalamihim, matendo yao ni mengi zaidi kuliko kuongea kwao. Dhikruhum salahuhum, wema wao, bali walikuwa wanafanya jitihada kubwa ya kushughulikia ulimi. Mmoja alikuwa na hisabu kwa wiki aliongea maneno mangapi, aljum'a mpaka aljum'a na hisabu maneno yake, kuanzia anapoamka mpaka anapolala, anakuja kabla ya kulala, anahisabu maneno yake yangapi yaliyotumika katika ibada na taa na dhikr, na yangapi yaliyotumika katika lahu. Walladhina hum anil laghwi mu'ridun, alladhina hao ni nani ndugu zangu katika imani? Waovu, mafasik, makufar? La, almu'minun alladhina hum anil laghwi mu'ridun wa idha sami'u al-laghwa a'radu, wanapoisikia laghu. Laghu ni nini? Kila kauli ambayo haina faida katika maisha yako wala haina faida katika akhira yako, kama moyo wako unafanya kazi vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala amekupa basira katika uhai wako, utajizuia. Wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Akikujia mtu ambaye kuna baadhi ya watu hana ratiba, yeye yuko tayari kupiga story tu, anakuja kwa mtu ambaye ana ratiba, ratiba hili al-Qur'an, ratiba litasbih, ratiba lidhikr, ratiba kwa ajili ya kutafakari katika nafsi yake, mapungufu yake. Yeye ha vipi, hapa kuna mpya gani shekhi za huko, ehe unasemaje huko? أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا خلقناكم عبثا لتأكلون وتشربون. Kwanini tunajua katika mazingira ya wanyama, mnyama akiamka mawazo yako ni nini? Kula. Sasa wewe unapoamka mawazo yako, ayuha almu'min, namna ya kumridhisha Allah na namna ya kupata daraja, wallahi alazim alaqil العاقل من ياكل تمام امباي الله سبحانه وتعالى ميموفقيشا انا جاريبو كل فرصه نا كل نجيه ndani yake زياده katika machumu yake katika taa haipotezi wakati wake ni thamini ghali kwake hayuko tayari kupoteza hata lahza kwa nini kwa sababu wakifika fil akhirah katika siku ya kiyama wakijikuta zile darajati za juu ambazo wamezipoteza wamezikosa ni kwa ajili ya uzembe katika hii dunia, yabkuna nadam, wanajuta kwa ajili ya kupoteza nyakati zao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala qul iqra kitabak, asku yawm al-qiyamah yaqul lak iqra kitabak, chukua kitabu chako Faama man utia kitabahu, unapewa kitabu chako, unafuta katika kitabu chako. Mistari yote ni maneno gani? Mimi nimekula, mimi nimelala, habari za siasa, habari za ugomvi, habari za barabara, habari za habari za soko, za biashara. Tayeb, aina amali akhira ambazo itakuwa ni kisaidizi kitakusaidia wewe kwa ajili ya ha umqra'u kitabiyya inni dhanantu anni mulaqin kitabiyya ndo nini jamaa ha qil wa qal lahu kitab kimejaa lahu kitab kimejaa dhaya' lil awqat kitabu kimejaa lazima min muhasaba ya ikhwan tusihadaike kwamba sisi masha Allah vilemba ni khairi wala hakuna ishkal wala hakuna ni jambo la khairi lakini ar-rahman subhanahu wa ta'ala la yanzur ila adh-dhawahir kwa qadir ya kuangalia al-bawatin al-batin lidhalika ibn al-qayyim anataja katika baadhi ya vitabu vyake wanasema unaweza wakakuta watu wawili wanasali katika mstari mmoja baina ya huyu na baina ya huyu kama baina as-samaa wal-ardh huyu yuko mbinguni na huyu yuko ardhini mal farq baina yao hayatu al-qalbi الأنبياء يدعون ربي لا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ونفهمك ونفلال ويوي كزياك ومويواك كي باندي تنياما كي لتفقتك دانياك ونك شغلكية ثانة إذا صالحت كل كيتو كنا تنجمانا كنا كوا ما شاء الله نك كيفي سديكا والله هاي تكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتك كل شيء. صلح القلب صلح الإخلاص بإذن الله من بويك يوتي تكوى مزوري. نسأل الله صلاح البواطن وصلاح الظواهر، نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. فيجريبوا فني مزويزي كزوية وليمي إلا كتكخيري. نندي مانا يولي أنباي علمه ياك أمي نفايك نايو وتمكوت الله سبحانه وتعالى وفقه لحفظ لسانه حتى كتكلغو سيو كتكغيبة محرمات لا حتى كتكلغو منينو يكوائيلي أنباي أنا جزوية. لأن الصلاح ويمن المدراجة ويمن تشقوه درجة قاني كتكهيزي درجات درجة زجو الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أو درجة زا واتوشيني درجة قاني ونشقوه. بلا شك الموفق نقول أنباي الله سبحانه وتعالى أراد له الخير أحيا قلبه أمهوش ميواك أنا كوني منتبه مكيني سانة. نسأل الله التوفيق. طيب بلا بلا نيمونغوني ما توسع في المباحات إرسال النظر ونتاك وانغاليه يومبا ونتاك وانغاليه كلا كيتو ونتاك وانغاليه غاري ونتاك وانغاليه هاواتو اليوبيتا كلا كيتو ونتاك كيونا لا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وسيلك وسيروش ما شو ياك كل سيم كل نمنا كتكستريه نبقون بيدنيا يوتني فتنة. رزق ربك لنيني رزق الله ندق زم كتك إيمان الجنة. الجنة هني خيري نيني بركة أنت موجة داني الجنة أنت موجة داني الجنة كتك ميتي ياكو ونتنبيه تشيني ياكي مئة عام ويزي وكوزنقو كمتي موجة كونزي موانزواك مبقى مشواك في الجنة شجرة واحدة. والله تكيبوتيزة هي خيري نهيزي معاني لا خير فينا هتونا خير سيسي لا خير فينا. نسأل الله الصلاح. طيب نمبر ثابة مجاوزة الحد المشروع في حب المال وحب الزوجة وحب الماء الأطفال. مجاوزة الحد المشروع في حب المال وحب الزوجة وحب الأطفال كتوبة ميباكة كتوبة ميباكة ya kisheria katika haya mambo matatu: kupenda mali na kupenda mpenda mke na vile vile watoto. Sisi hizi sehemu tatu shetani ni milango kwake. Kuna baadhi ya watu wanachupa mipaka, mali yake kwake ni anaipenda kuliko hata nafsi yake. Hada maskini. Shuh ulbukhul ni athari, ya athari ni miongoni mwa athari ya kupenda mali, ubakhili. Sababu yake ni kuchupa mipaka katika, yani kupenda mali sana. Na ndio maana mapenzi ya mali yatamshughulisha katika kuhangaika na kutafuta mali mpaka akakosa nafasi hata kwa ajili ya taa wal ibada. Sasa huyu ambaye Mtume صلى الله عليه وسلم anasema taisa abdu dirham, taisa abdu dinar, taisa abdu ya'budu almal. Yuhibbu, anapenda kwa ajili ya mali, anachukia kwa ajili ya mali. Nasallallahu an yusallimana. Allahumma amin. Vile vile katika kumpenda mke, anampenda mpaka anachupa mipaka. Kuna baadhi ya taat anataka kuzifanya anashindwa kwa sababu mke wake anamzuia. Mke wake anamwambia mimi sitaki ndevu, ndevu ni mchafu. Mke wake anamshughulisha na kushughulisha. Mnakupa mfano, kuna baadhi ya watu mathalan kuanzia leo ameweka nia kuamka kiamul layl, anakuja anaanza kumshughulisha, unajua fulana huyu kanenepa sana, fulana yule mwanamke kapungua sana, fulana karefuka sana, fulana kakuwa mfupi sana, fulana sasa hivi hivi, alafu kuna hivi anamshughulisha baada ya isha mpaka yunatoka muda mrefu sana, analala anamsaidia katika kuamka usiku. La hawla wala quwwata illa billah. Kwa lazima wewe unakuwa ni msaidizi, ni kisaidizi, unamsaidia juu ya nafsi yako, nafsi yake unamsaidia juu ya nafsi yake. Ku anfusakum wa ahlikum naran, unamwambia mke wangu sisi tumeghaflika sana, tumewataja watu sana, leo tunalala mapema ni kwa ajili ya kusaidiana juu ya kuamka kwa mlail na kusali. Kadhalika atfal, mpenda watoto sana mpaka wanamshughulisha hata na taa wal ibada. Nafaka anatoa katika matumizi yake kwa watoto mpaka kuchupa mipaka, mpaka kuharibu watoto, na wanasahau wale ambao wanastahili kusaidiwa, tulabul ilm, wanafunzi masakin ambao ukiwasaidia anawapa watoto, anawapa, anawapa katika starehe. Si haram, lakini mubah, ni halal, lakini shaitani anaingia katika umlango, watoto wako aula, watoto wako ni bora, hii ni thawabu, hii ni kadha, mpaka kasahau upande wa janibul khair. Namba 8, ihsanu dhanni bin nafsi, na huu ni mlango mwingine, ni kujenga dhana nzuri juu ya nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa msingi, kaida, inna nafsa la ammaratun bil khair au bisu, sio bil khair, angalieni, sio bil khair, la bisu. Tayeb, madam nafsi kawaida yake inaamrisha kwa su na uovu, kwa makini sana ichukie hii nafsi lillah, fi dhati llah. يقول الفضيل بن عياض: من مقت نفسه وغيره من السلف، من مقت نفسه في ذات الله اتكيتكي نفسي yake في ذات الله واجلي الله واجلي الطاعه واجلي العباده امنه الله من مقته، الله تمليندا وتكان غضبه yake. وكيكوتانا مambo mawili halafu ujui khairi katika hili swala au katika hili swala. Mmoja wa ulama katika waja wema waliotangulia anasema mambo mawili ukikutana nayo, uende katika kulia, radhi ya Allah iko katika upande gani? Wanasema au wanasema angalia nafsi yako anaichagua sehemu gani. Ukiona nafsi yako imechagua sehemu, nenda katika kinyume, lianna nafsa amaratun bisu daiman, nenda kinyume na nafsi yako. Unaingia almasjid قبل الظهر تنصلي ركعتين وسيم ونصلي ركعتين بين توشا مبيلي ديني يبيسي سمام اونجيزا ركعتين بيلي واضح ونصوم جزء واحد ايميتشوكا اونجيزا جزء نيجين ونيلزميشا جوي الطاعه مبقى يزوي طاعه يتفيك وقاتي بلا ووي كفانيا طاعه بلا ووي كصوم سهام فلاني كتك القران نفسي هيكبالي bila wewe kufanya kiyamu leli, nafsi inakosa raha, inakosa amani. Kwa nini? Imizwea taa. Lakini mimi najiamini. Sio watu anasema hivi. Anasema mimi najiamini. Wanakosea. La. Wewe namuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sta'anta fasta'in unajiamini wewe nani? Alimul ghaib wewe? Ha? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, idha sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'bud wa iyyaka, katika kila jambo nasta'in billah. Usije ukasema mimi najiamini. Angalieni sana, nafsi ni mtihani sana. Tayeb. Namba 9, isa'atu dhanni bi akhika al-muslim, ni kumdhania ndugu yako dhanna si nzuri. Nafikiri hii maana imetangulia katika maana zilizotangulia. Mwisho kabisa, al-bid'ah. Al-bid'ah ni mlango mbaya sana, anautumia shaytan kwa ajili ya kupoteza watu. Na ndio maana baadhi ya ulama wanasema al-ma'siya al-bid'ah ashadd min, ni mbaya zaidi kuliko ma'siya. Kwa nini? Kwa sababu al-mubtadi' anaitakidi kwamba yeye anafanya taa, yeye anamwabudu Allah, yuko katika njia ya haki. Na ndio maana hata tauba kwake ni kazi, shughuli mpaka Allah subhanahu wa ta'ala muongoze, tofauti na al-asi. Yeye anajua kwamba yuko katika maasi na anataraji kutubu. Tabihu min babil bid'a. Ndio maana al-Imam Ahmad rahimahullah anasema ukiweza usijikune illa kwa dalil, illa kwa athar, fanya. Wahudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu anasema kullu ibada lam yata'abbadaha ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fala ta'abbaduha. Ibada yote ambayo haikufanyika na masahaba wa mtume sallam sifanye. Ibada yote as-sahaba lam yaf'aluha la taf'alha. Sisi tunasema al-kitabu sunna la fahmi as-salaf. Ha? Nini maana yake fahmi as-salaf? Hatufanyi jambo lote mpaka wafanye masahaba at-tabi'in man tabi'ahum bi ihsan. Baada hapo unaweza kufanya kama ina asl, kama ina اسال الله العلي العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يهدينا لاحسن الاخلاق، ان يهدينا سواء السبيل، ان يتجاوز عنا، ان يغفر لنا ذنوبنا، وان يكفر عنا سيئاتنا، وان ينفعنا بما سمعنا، وان يجعل ما قلناه حجه لنا لا علينا، وان لا يؤاخذنا بضعفنا وعجزنا وتقصيرنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.